χρόνο, εγώ, με χρόνο. Εγώ βλέπω συνεχώς λουκέτα στα μαγαζιά. Ναι, εγώ βλέπω. Μα κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες υπάρχουν λουκέτα και ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσεις. Αυτό είναι. Ανοίγουν και κλείνουν οι επιχειρήσεις. Και θα καταργήσουμε και τους νόμους. Γιατί ανοίγουν οι επιχειρήσεις? Ό,τι ανοίγει, κλείνει. Ανοίγεις μια πόρτα, δεν την κλείνεις. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Άρα. Εδώ η ερώτηση και η διαπίστωση του Τσακαλώτου είναι από τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη στον Αντένα στο Δελτίο στον Νίκο Χατζη Νικολάου. Υποδηλώνει ότι ανοίγουν και κλείνουν κτλ. Τώρα, αν έχεις την ατυχία να είσαι στους εργαζόμενους που έχει κλείσει η επιχείρηση, ακούς τον υπουργό και σου λέει: εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Συμβαίνει. Έκλεισε αυτό, θα ανοίξει κάτι άλλο. Σιγά, τι, πώς κάνετε. Το ίδιο δεν λέγανε και όταν ανοίγαν και κλείναν επιχειρήσεις επί Νέας Δημοκρατίας? Εγώ το ίδιο θυμάμαι. Δεν λέγανε το ίδιο. Όχι. Λέγανε: θα έρθουμε εμείς για να μην κλείνουν επιχειρήσεις, για να ανοίγουν μόνο. Περίμενε. Κλείνουν οι επιχειρήσεις των προηγούμενων. Α. Τα δικά τους παιδιά. Α, έτσι όχι πάει. Δικές μας. Ενώ για τον ιδιωτικό τομέα μιλάμε. Τον ιδιωτικό λέω και εγώ, ρε παιδί μου, οι δικοί τους επιχειρηματίες. Ήταν ωραίος Τσακαλώτος χθες, γιατί καταρχήν μιλούσε πάντα για την εικόνα. Μην να δείτε όλη την εικόνα. Αυτό δεν είναι εικόνα. Η εικόνα της εικόνας. Το έκλεισε, την έκλεισε τη λέξη όσες φορές μπορούσε. Την έκλεινε. Την έκλεισε, άοριστος. Mm. Όχι, παρατατικός. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μαζί με την πόρτα. Έκλεισε μαζί και την, με την πόρτα έκλεισε και, την, ναι, ναι. Και τη λέξη. Και ό,τι του έλεγε ο Χατζηνικολάου δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Υπάρχει και η καλή πλευρά σε όλα αυτά που γίνονται. Ήταν μια αγωνιώδη προσπάθεια να αποδείξει αυτό ακριβώς το πράγμα. Αγωνιώδη. Τι είπα. Τι είπα. Μια αγωνιώδη προσπάθεια. Α, ναι, ονομαστική. Ονομαστική. Ωραία, λοιπόν. Τι σημαίνει χαμερπής? Ο Μάριος. Μα έχουμε μπλέξει τώρα, δηλαδή. Μα, ωραία, όχι τίποτα άλλο, μας ακούει κόσμος. Ωραία, επειδή μας, κάτω, κάτω, μας επειδή ακούει μας κόσμος. Το παίζει και έξυπνος, τι σημαίνει χαμερπής? Δεν έξυπνος, αλλά στο κάτω, δεν μπορώ που να τα αυτιά μου. Παγίδα, το υποδιέστερος πώς γράφεται? Υποδιέστερος. Μα μπα το ξέρεις, γι' αυτό είπα παγίδα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στις αγνοησίες που έλεγες, τις αγραμματοσύνες. Τις αγραμματοσύνες, άκου τι λέει τώρα, δηλαδή. Σε λίγο θα μας πεις ότι καρέκλα λέγεται και καρέγκλα. Σε έχω ικανό να κάνεις τέτοια. Α, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, Τσακαλώτος που μας ενώνει, μας οδηγεί για τα λουκέτα, το γάλα και το ψωμί. Μα κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες υπάρχουν λουκέτα και ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσεις. Εδώ τους τελευταίους 6 μήνες ο δείκτης market που λέει θα έχετε περισσότερες αγορές ή λιγότερες, λένε ότι θα έχουμε περισσότερος. Έχει αύξηση στο τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Τώρα θα σας διακόψω. Τα στοιχεία αυτά εδώ δείχνουν. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες στοιχεία για το πώς μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των πολιτών και για το πώς πέφτουν οι πωλήσεις ακόμα και σε είδη όπως το ψωμί και το γάλα. Θα σας στείλω το ψωμί αύριο, και το γάλα. Θα σας στείλω... Οι πωλήσεις πέφτουν μόνο σε περίοδο πολέμου. Και εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Συγγνώμη. Επειδή δεν πέφτουν, είναι εικόνικο. Δεν έχουν πέσει. Δεν είναι αυτή η συνολική δεν εικόνα. Δεν έχουν πέσει οι πωλήσεις στο ψωμί και στο γάλα. Αυτό δεν το ξέρω. Στο σας το λέω με βεβαιότητα. Μπορεί να έχουν πέσει. Αλλά δεν είναι αυτή η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Εμείς. Δεν είναι αυτή η εικόνα της συνολικής οικονομίας. Έχουν πέσει τιμές στο ψωμί και το γάλα? Όχι. Έχουν πέσει, δεύτερη ερώτηση. Μπορεί και να έχουν πέσει. Αλλά δεν το ξέρω. Έχουμε στο ψωμί πολυτελείας. Όχι, πουθενά. Ποιο το χωριάτικο, πού? Έστειλε στον Νικόλα, τα έστειλε στον Χατζηνικόλα. Βγάλει τον Νίκο τηλεφωνική. Για ποια? Τι είπε, θα του στείλει. Α, ναι, τα έστειλε στα γαλλικά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει όχι, ενδιαφέρον. Αλλά προσκομίζει ο κύριο Χατζηνικολάου γιατί τα κάνει και τα κρύβει. Ότι και έχει δίκιο. Τα στοιχεία του Τσακαλώτου. Τα στοιχεία του Τσακαλώτου. Για το ψωμί και το γάλα. Που βγαίνουν όλοι αυτοί εκεί και κοιτάνε τη μεγάλη εικόνα και κάποιου δείκτε και με αυτού του δείκτε χαράζουν πολιτική και από κάτω σφάζονται όλοι για το ψωμί και το γάλα. Παρ' όλα αυτά είναι ικανοποιημένος ο Τσακαλώτος και ο κάθε Τσακαλώτος και ο προηγούμενος Τσακαλώτος τα ίδια έλεγε. Ναι. Ότι οι δείκτες πάνε καλά και δεν είναι αυτή η εικόνα. Άμα πριν ήταν χειρότερα όμως τα πράγματα. Οπότε σου λέει, άρα είναι ικανοποιημένος. Ποιος το λέει, αν ήταν χειρότερα άλλοι, τα πράγματα. Αν ήταν οι άλλοι, θα ήταν χειρότερα. Δεν θα έχεις ψωμί να φας. Ποιος λέει ότι ήταν χειρότερα πριν τα πράγματα και τα γάλατα. Ποιος λέει ότι ήταν χειρότερα. Α, ήθελε το Σαμαρά. Αυτό είναι το. Αυτό προκύπτει. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προηγούμενα. Ωραία λογική. Ωραία, που δεν την έχεις μόνο εσύ. Δεν θέλετε εμάς, θέλετε τους άλλους. 5-6 εκατομμύρια με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Και μια χαρά σκεφτόμαστε. Μετά ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Όχι, θα χορεύουμε ζεμπέκα στα φεστιβάλ. Άλλα αντάλλα της Παρασκευής. Δεν το είχαμε πει. Για αυτό το φεστιβάλ χορεύουμε ζεμπέκα. Τι να χορέψουμε. Ωραία, τι χορό θες να χορέψουμε στα ζεμπέκα. Ζαλόγου. Σε αυτά τα φεστιβάλ. Για ποιο λόγο δεν χορέψαν αυτοί που πρέπει το ζάλογο εμείς να το χορέψουμε. Αυτοί που πρέπει δεν θα χορέψουν κανένα ζάλογο. Δεν θα χορέψουν κανένα ζεμπέκικο όπως είδες. Ούτε ζεμπέκικο να. Δεν ξέρω. Ο κουρουπλής το κουνάει λίγο. Την πενιά του την έχει. Την πενιά του την νιώθει, ας πούμε. Την νιώθει, όντως. Να έκανε και τα άλλα όπως πρέπει ο κουρουπλής, καλά θα ήταν τα πράγματα, αλλά τους υπουργούς τους έχουμε για να υπάρχουν και να γεμίζουν καρέκλες στα πάνελ. Όχι να κάνουν αυτά που πρέπει. Παρ' όλα αυτά, το ζεμπέικο του Κρούπλη, πόσο Πασόκ ήταν. Καλά, δηλαδή, εντάξει, τι θα ήταν. Δεν ήταν ένα σεμνό, ένα αριστερό ζεμπέκι. Εδώ ήταν Τζιγκέρο Βασίλη Πασόκ. Το ζεμπέκι. Φουλ καλά και Τζιγκέρο Βασίλη. Καταρχήν έτσι όπως ο συγκεκριμένος χώρος. Συχαμένο πασοκικό ζεμπέκι. Και από κάτω ήταν το ζεμπέκι της Ευδοκίας. Αυτό το τραγούδι. Ναι, πόσο ναι, ναι. το έχουν ήτανε ταλαιπωρήσει Πασόκ. Το Λοΐζο πόσο τον έχουν ταλαιπωρήσει Πασόκ. Από το Καλημέρα Ήλια. Το ζεμπέκι της Ευδοκίας με το που σκάει να αμέσω να αισθάνονται την ανάγκη να σηκωθούν. Και όλοι αυτοί που χορεύουν αυτά τα ζεϊμπέκικα έτσι εκπέμπουν μια ξυπασιά. Ενώ ήταν ένας χορός που εξέπεμπε κάποτε μια λεβεντιά, μια αρχοντιά. Ναι, έτσι, ένα ήθος. Και τώρα βλέπεις όλοι αυτοί. Καλά, και οι γυναίκες που χορεύουν. Και από τις γυναίκες, μια βαρβατήλα. Στις γυναίκες, εσύ διαπιστώνεις αντρίλα όταν το χορεύουν το ζεϊμπέκικο. Σου βγάζει κάτι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Πιο μπρουτά. Περνάμε σε άλλα θέματα. Ο καιρός. Χθες έλεγε ότι δεν θα βρέξει και έβρεχε. Και έβρεξε. Και δείχναν όλα τα κινητά ότι τώρα δεν βρέχει, αφού βρέχει. Και κοιτάω το κινητό, λέω αφού δεν βρέχει, τώρα μας κοροϊδεύεται και βρεχόμαστε. Και έβρεχε, και έβρεχε. Άρα... Και διακόπη η παράσταση στην ταράτσα του Φίφου. Η οποία πότε θα ξαναγίνει. Η οποία δεν έχουμε τώρα ενημέρωση, νομίζω θα γίνει την Κυριακή. Όσοι ήσασταν εκεί λοιπόν. Εκεί και άρχισε να βρέχει, έφερε η βροχή το σύννεφο και το σύννεφο τη βροχή. Το σύννεφο χαλάζει και δεν πειράζει. Τσακαλώτος. Έχουμε τσακαλώτος. Γιατί. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Αυτό μίλησε. Και όχι μόνο το ψωμί και το γάλα, δεν ξέρουμε αν έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα η συνολική. Από πού προκύπτει η συνολική εικόνα, αν δεν προκύπτει από το ψωμί και το γάλα, είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, Τσακαλώτος είπε και τα καλά τα νέα. Εμείς καταλαβαίνουμε, για να πάω στην αρχική σας ερώτηση, ότι υπάρχει μια διάρθρωση των φορολογικών βάρων που δεν είναι σωστή. Και γι' αυτό μέσα στο μεσοπρόθεσμο έχουμε βάλει 3,5 δις ελαφρύνσεις μέχρι το 2022. Θα έχουμε ελαφρύνσεις, το είπε, μέχρι το 2022. Δεν νιώθεις μια ελάφρυνση γενικότερα? Όχι, τώρα έρθει. Δεν την νιώθω, αλλά σε 4 χρόνια θα την νιώθω, 5. Σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχεις για να την νιώσεις. Στο 22. Ναι, πόσοι θα έχουν μείνει για να νιώσουν την ελάφρυνση? Και πόσοι θα έχουν υποστεί ένα βάρος για να νιώσουν κάποιοι κάποτε την ελάφρυνση? Δεν τι νόημα έχει αυτό? Ότι θα υπάρχουμε. Έτσι, εγώ είμαι διατεθειμένος να περιμένω και θα περιμένω, γιατί δεν μπορώ να περιμένεις τώρα. Σήμερα βγήκαμε πριν 2 χρόνια. αύριο αποτελέσματα. Ναι. Το αλλά έργο είναι τετραετές. Καταρχήν αυτό μας το είχαν πει, ότι αύριο θα έχουμε αποτελέσματα. Θυμάσαι που ο 751 μισθός θα γίνονταν αμέσως. Τα θυμάσαι ναι, αυτά. Ο ΕΦΙΑ θα τον καταργούσαν αμέσως. Αλλά... Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, αλλά έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μπράβο του ναι. ότι ήταν ζούσα μια αυταπάτη. Άρα αθώοι. Άρα, συγγνώμη. Το έχει πει. Συγγνώμη, όχι, ότι είναι κανένα αλλοπαρμένο, α πούμε, και νομίζει άλλα, δεν βλέπει τι γίνεται. Να πληρώσουμε τότε. Να πληρώσουμε. Ρε παιδιά, αφού ο άνθρωπο δεν ήξερε. Αφού το παραδέχτηκε, 10 φόρους μόνο σε μένα. Ξέρεις κάτι. Μόνο σε μένα. Και άμα είναι και μάγκα, Αλέξη, βγες και πες ανακαλώ. Όσες παπάτσες. Άμα πει ανακαλώ. Ανακαλώ πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Σχισήματα, όλα. Σαν τα πάνελ. Φρίζονται, μου λέει πιέζουμε να καλούμε. Μόλις πει ανακαλώ, με χαρά. Τέλος, τέλος. Εντάξει, συγγνώμη κυρία Ασημακοπούλου μου που είπατε ότι τον ήπιε. Ανακαλέσατε, τέλος. Ζήτησε ταπεινά και ανθρώπινα συγγνώμη, Ασημακοπούλου. Ένα που είπε ότι τον ήπιε. Ότι μίλησε σαν άνθρωπο κάποια στιγμή και ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα δεν πάει τώρα άνθρωπο και Νέα Δημοκρατία. Οπότε. Χοντρό. Μα τι είναι αυτό. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πάει άνθρωπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι καλύτερα από τους Σιριζέους βουλευτές. Όχι, απλά τώρα μιλάμε για αυτούς. Την αγάπη σου προς το ΣΥΡΙΖΑ δεν την καταλαβαίνω. Ότι τι κακό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αριστερή είναι σύντροφη του χώρου μας. Άμα είναι αριστερή. Πιανού. Του χώρου μας. Σε ποιο χώρο είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς. Αυτόν τον κατάπτυστο. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς. Τώρα. Τίποτα. Πριν όμως νιώθαμε ότι είχαμε. Το πριν ήρθε είμαστε το τώρα και το άλλο. Στους αγώνες κάτω με τον Παναγιώτο Λαφαζάνη. Καφέ πίναμε. Ναι. Πάμε στο Σύνταγμα για καφέ. Τι σχέση έχει? Έπινες καφέ με τον Λαφαζάνη, εγώ δεν έπινα. Δεν ξέρω τι. Στην ίδια πλατεία δεν έχουμε πιει καφέ. Στην ίδια πλατεία καφέ. Αυτό λέω. Μου τζόναμε κιόλας. Εντάξει. Ίδια. Αυτό. Άρα έχουμε κοινούς αγώνες. Ναι, σωστό. Αν οι αγώνες. Το Βαρουφάκι, τον Κατρούγκαλο πάνω στο Τελάρο. Ο Χρυσόγονος τον χάσαμε. Τι γίνεται? Έφυγε ο Χρυσόγονος. Για πού πάνε? Από το κίνημα. Ο Χρυσόγονος. Κίνημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κίνημα είναι ο Γιώργος. Χάσαμε το Χρυσόγονο. Τώρα κατάλαβα Χρυσόγονο. Το κλασικό ερώτημα. Ξέρεις κάτι. Δύο ερωτήματα. Είχαμε το Χρυσόγονο. Ναι. Είχαμε το Χρυσόγονο και το χάσαμε. Είναι αισθητή η απουσία του. Εγώ το νιώθω ήδη. Ήδη. Τώρα κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί. Τώρα ενοχλήθηκε. Ωραία. Δεν έχουμε όλοι τους ίδιους χρόνους επειδή εσύ είχες ταραχθεί την πρώτη περίοδο. Όχι, είχα ταραχθεί πριν. Πριν. Ναι, αλλά γιατί δεν το βλέπουν αυτοί που είναι και πιο έμπειροι και γιατί πιο δεν είμαστε όλοι ίδιοι άνθρωποι. Μήπως γιατί δεν έχει τη θέση του Ευρωβουλευτή κάποιος και το μισθό. Μπορεί. Εγώ ας πούμε που δεν το έχω. Ναι, μπορεί. αλλά δεν τόλμησες. Ο Χρυσόγονος τόλμησε. Δεν είναι τόλμη αυτό. Ναι. Δεν λέγεται τόλμη. Βιέστερα άλλο λέμε τόλμη. Μουτζώνε, εκτός από τα ζεϊμπέκικα έχουμε χαλάσει και τις λέξεις, τις έννοιες των λέξεων. Αυτό από τις 15 Γενάρη, 25. Και πριν. Ο Σόιμπλε θα γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ξέρεις. Ευτυχώς. Εκεί στο κοινοβούλιο θα, λέει, θα έχει και τους ακροδεξιούς από κάτω. Ο Άδωνης κλαίει μάνα μου στο μνήμα. Και εντάξει, όλα αυτά τώρα, τα καταλαβαίνει ο καθένας. Και επειδή ήταν υπουργός οικονομικών ο Σόιμπλε και τώρα γίνεται πρόεδρος της Βουλής, τι αστείο έκανε χτες ο Τσίπρας στο Τζακαλώτο. Γιατί έχουν και χιούμορ μες στο Μαξίμου. Τι. Πήρε πριν από 2 ώρες ο Πρωθυπουργός και μου πρότεινε να πάω στην Προεδρία της Βουλής για αφού έφυγε ο κύριος Σόιμπλε να φύγω κι εγώ. Εσείς τέτοια αστεία μην τα κάνετε. Διότι κατά καιρούς έχουν γραφτεί διάφορα. Μου είπε, αστείευοντας το είπα, αυτό το έκανε πραγματικά αυτό το αστείο ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεραθήκανε στα γέλια στο Μαξίμου, σηκώτη φτιάξανε. Βρέ Αλέξα. Βρέ αν έχουν όρεξη. Άμα πάνε όλα καλά στη χώρα και αρχίζουν τα αστεία τέτοιου τύπου, ξέρεις ότι θα κάνω τώρα κασκαρίκα. Θα είπε ο Αλέξης τον Καρανίκα. Θα κάνω κασκαρίκα στον Ευκλήδη. Τον παίρνει και του λέει, Ευκλήδη, θα το είχε στήσει πριν εκεί με φλαμπουράρι. Θα γελούσαν από πριν στην προετοιμασία, θα κρατιώτησαν να μην γελάσουν και μετά. Θα το είπε αυτό το πετυχημένο, φαντάζομαι, και με τον Τσίπρα, έτσι όπως ξέρει ο Τσίπρας να τα λέει όλα αυτά. Και ξάφνου, γέλια, χωρατό. Γέλια, εκεί που δεν το πήρε η ατμόσφαιρα. Χαρά. Να σου πω τώρα που θα έχει περισσότερο χρόνο που βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ναι. Και εντάξει, θα είναι μια κανονικότητα τέλος πάντων. Να κάνει και ένα stand-up comedy. Να κάνει, ή κανάλια ανοίγουν, να κάνει μια σαντηρική εκπομπή στην τηλεόραση. Σωστό γι' αυτό. Γιατί να μας τα δίνει εμάς τσάμπα. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ας πούμε. Εμείς που θα μας δίνει κάνουμε. Και τσάμπα. Ναι, εμείς θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Ναι, άμα αυξηθούν οι σατυρικές εκπομπές, δεν είναι και. Όχι, το καλύτερο δεν έχει είναι. Όριο, αλλά, έχει όριο. Ρε παιδί μου, και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Εγώ θα το βλέπα. Ναι. Έχει την, του κομικού την φλέβα. Στόφα, την έχει. Έχει στόφα κομικού. Ναι, την έχει. Φαίνεται από όλα αυτά έτσι όπως κινείται. Ας το κάνει και δουλειά. Ναι. Άμα έρθει ο Κούλης στα πράγματα, αν όποτε, όταν κτλ. Μπορεί μετά ως δεύτερη εναλλακτική. Ο Κούλης είναι ο πιο ωραίος για βοβό. Ο Κούλης είναι του βοβού κανονικά. Δηλαδή, εννοώ όχι βοβό τώρα. Τίποτα. Το κτίριο. Διαπλεκόμενα τα. Δεν εννοώ τέτοια. Άλλωστε για την Δημοκρατία λέμε. Που χρωστάνε και να σκαζούν λεφτά χρέη. Μα δεν σου πάει η Νέα Δημοκρατία και διαπλεκόμενα. Ναι, δεν εννοούσα. Άκου τι λέει. Το βοβό κινηματογράφο. Που αν δεν υπήρχαν 5 επιχειρηματίες σε αυτόν τον τόπο, η Νέα Δημοκρατία θα έκλεινε. Λουκέτο θα βάζε. Δεν έχει νόημα να υπάρχει. 5 επιχειρηματίες υπάρχει. Ό,τι κάνει στη Βουλή το κάνει για να εξυπηρετεί 5-6 επιχειρηματίες. Μπορεί και 7, συγγνώμη, ναι, άμα κάνουμε λάθος. Οι οποίοι είναι ότι είναι και κουμπάροι, προσωπικοί φίλοι. Εντάξει. Και συναναστρέφεσαι. Εσύ με ποιον έχεις κάνει κουμπάρο. Κάποιον από τη δουλειά. Δεν κάνεις κουμπάρο. Όταν όλοι μέρα είσαι μαζί. Ναι, σωστά, από τη δουλειά. Γιατί ποιο θα κάνει το ξένο. Σωστό. Κουμπάρο πάνω να κάνεις. Σωστό. Τι είναι αυτά, όλα υπερβολικά τα βρίσκεις. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, είμαι και εγώ λίγο τα βλέπω κάπου. Καλό γρίτσα ήταν κουμπάρο με τον Καμένο και τον άλλον. Αυτό είναι Ανέλ, είναι άλλο. Είναι... Όχι, ήταν και με ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ, κουμπάρο και το Σπίρτ. Α, και ήταν... το Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ. Όλοι αυτοί ΣΥΡΙΖΑ όμω. Ναι, πώς θα το πούμε. Σωστό. Κάποτε ήταν κάτι, τώρα είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μα εκφράζει ότι και αν ήμασταν κάποτε. Τώρα όλοι αυτοί δεν χωράνε στο τακούνι μα. Να του πατήσουμε. Ποιοι είστε εσεί, δεν κατάλαβα λίγο. Η Τζούλη. Πώ λέγεται. Η σύζυγο Καμένου. Η σύζυγο Καμένου με το γιο που στέλνει γραβάτε με τσουτσούνε. Όχι μόνο αυτό, κάνει και άλλο γιο. Διαχειρίζεται το τέτοιο και θέλει και μπάρμπι. Αυτό είπα. Είπε για τα παιδιά, δεν είπε για το παιδί. Τώρα άστα αυτά. Όχι, είπε για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν έχει κορίτσι. Δεν είπε το παιδί. Την κόρη. Την κόρη και τι φίλε τη εννοούσε τώρα κι εσύ. Είπε παιδιά. Λαϊκίστικο. Ωραία. Και σεξιστικό. Α, ναι. Ναι. Το παίρνω πίσω. Ανακαλώ. Και ομοφοβικό. Γιατί. Το λέμε. Είναι ατάκα όχι, ίσα ίσα με την Μπάρμπι δεν είναι. Παλιά τι λέγανε, έχω ένα αγόρι και ένα παιδί. Ναι. Τα άκαρπατο. Όχι ρε, ένα κορίτσι και ένα παιδί. Το παιδί και το αγόρι ήταν νομίζω. Το όχι, κορίτσι όχι. Και το παιδί το δεν κορίτσι. Ήταν. Τέλος πάντων. Το παιδί και το δελφίνι σίγουρα. Εγώ ξέρω, ας συμφωνήσουμε σε αυτό σύντροφο. Εγώ ξέρω το. Αφού διχαζόμαστε για τα άλλα, το άλλο και το δελφίνι, ξέρω εγώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επειδή ξεφεύγει. Όχι το παιδί. Θα μας έρθουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, από την Τουρκία. Αλλά εγώ σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα τα μιλήσουμε αυτά, αλλά πριν να μην χάσουμε τη μεγάλη σήμερα, εικόνα. Επειδή, να μην χάσουμε ναι, τη μεγάλη αλλά εικόνα. Στη μεγάλη εικόνα είναι και το εργοστάσιο του παγωτού που έκλεισε η Νεστλέ. Στη μεγάλη εικόνα είναι και η Πέψη που πήγε στην Αλβανία. Μα πάντα όλα αυτά είναι και στη μεγάλη εικόνα. Έχουν ευθύνη άλλες εταιρείες. Και μιλάω για κολοσσούς εταιρείες. Τουρκικές επιχειρήσεις που σκέφτονται να έρθουν από την Τουρκία να έρθουν εδώ. Αυτό πάντα θα γίνεται. Έχουμε ρεύμα Τούρκων επιχειρηματιών, έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Πάντα θα γίνεται αυτό. Έκλεισε το παγωτό, 100 άνθρωποι άνεργοι και ακούνε τώρα τον Υπουργό και λέει: δεν πειράζει, εκλείσατε εσείς, αλλά θα έρθουν κάποιοι άλλοι Τούρκοι. Όχι παγωτό, Όχι, θα προσληφθείτε εσείς εκεί, αλλά θα έρθουν κάποιοι άλλοι όμως, Τούρκοι. Φτάσαμε. Χειμώνα μπαίνει. Πρώτον, να έρθει μια βιομηχανία με τσάγια. Φτάσαμε στο επιχείρημα ότι. Εντάξει, και το παγωτό κλείνει το λαιμό, ας πούμε, δεν κακριώνει. Ναι, ας πούμε. Όχι, φτάσαμε δεν στο επιχείρημα αυτό. Ακόμα, δεν το παγωτό. Τι είναι το παγωτό, για δύο μήνες, ας πούμε. Άσε όποιος με τη ζάχαρη και τα λιπαρά. Καλά έκανε και. Να σου πω, καλά έκανε και. Επίσης. Όχι, καλά έκανε και. Δείτε Πετρετζίκη, ας πούμε. Με δύο κινήσεις κάνει παγωτό. Δηλαδή να μα τα τρώνε οι εταιρείε. Τι δουλειά έχει στη βιομηχανία, όχι να κλείσει, καλά έκανε. Είναι ευφύης κίνηση. Είναι τώρα, συγγνώμη κιόλας. Ναι, ναι, ναι, και υγιής επιχειρηματικότητα. Ένα. Δύο. Είπε ή δεν το έχει πει ακόμα ότι θα τις απορροφήσουμε όλες αυτές που θα γίνει πανικός από τις επιχειρήσεις και δεν θα είναι παραπάνω από όσους μπορούμε να απορροφήσουμε. Τώρα μια που το λες. Ναι. Μάρη, μια να που βάλουμε, τα αναφέραμε. Ναι, βάλε αυτό που λέει τσακαλώτος πρόβλημα ή επενδύσεις. Και άκου να δεις αυτό που πες εσύ τώρα έτσι όπως το πες, πώς το είπε ο υπουργός. Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, επειδή θα τις συζητήσουμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα που θα έχει η Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια, ότι θα υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από ό,τι θα μπορούμε να απορροφήσουμε. Κατάλαβες. Ίδιο το. Δεν φτάνουνε. Ναι. Τι δεν θα τις διώξουμε. Παιδιά, να γίνει τουλάχιστον μια αποκέντρωση, μην είναι στην Αθήνα όλες. Μα τι θα έρθουν όλες οι επενδύσεις, δεν μπορούμε. Πώς στη Βαρκελόνη διώχνουν τους τουρίστες. Ναι, ναι, και πάνε στην παραλία και τους λένε φύγετε. Εμείς εδώ θα έρχεται ο άλλος να επενδύσει, να δώσει θέσεις δουλειάς. Πάμε στην παραλία. Φύγετε γιατί αλλιώς αλλά χακμπάρ. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Που σημαίνει εδώ δηλαδή, όταν δεν θα θέλουμε επενδύσεις, πάνε να πει ότι το 20% ανέργων θα έχει απορροφηθεί. Έχουμε 0% ανεργία στα επόμενα δύο χρόνια. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον Τζακαλώτο, και θα έρχεται κάποιος επενδύτης, θα του λέμε: όχι, δεν σε θέλουμε σε ένα φύγει. Και τι θα τους κάνουμε, να τους πάρετε σπίτια σας. Τι θα τους κάνουμε, να τους τόσοι επενδυτές, όλοι εδώ θα έρθουν. Δηλαδή και μετανάστες. Όχι, όχι. Να πάνε στη Γερμανία. Να πάνε στη Γερμανία οι επενδυτές. Να πάνε στη Γερμανία οι επενδυτές. Θέλουμε άλλες επενδύσεις. Αρκετά με αυτές που έχουμε. Αυτοί έχουν χαρτιά. Έχουμε. Θα είναι νόμιμοι. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Θα έχουν τις φορολαπίνες. Με βάρκα έχουν, δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν με βάρκα. Με βάρκα φεύγουν. Με καράβια θα έρθουν. Με βάρκα φεύγουν όλοι αυτοί. Θα έχουν τις φορολαφίσεις που πρέπει για να επενδύσει. Για το υγιή είναι επιχειρήν. Προφανώς. Επενδυτής τι είναι επενδυτής. Αυτός που έρχεται, του κάνεις τεμενάδες, του στρώνεις τα χαλιά, περνάς και κάτι τροπολογίες κάτω από το τραπέζι. Φωτογραφικές συνήθως. Ναι, πληρώνει όσο πληρώνει κάτι ψίχουλα στους από κάτω, κάθεται, κάνει μια αρπαχτή 5 χρόνια και φεύγει μετά. Αυτό είναι υγιής επιχειρηματικότητα. Τι άλλο είναι υγιής επιχειρηματικότητα. Πολύ δίκιο. Ανάπτυξη. Έχεις στο μυαλό να τα κάνεις αυτά. Δεν το έχω. Όχι. Και γι' αυτό δεν είμαι Τσακαλώτος και Τσίπρας. Να το πούμε γι' αυτό. Και επί επενδυτής. Όμως, αν υπάρχει μια συμφόρηση επενδύσεων στα σύνορα της χώρας. Ναι. Και είναι κόσμος που περιμένει να έρθει. Στην ουρά. Στην ουρά. Με το δεν είναι λογικό αυτό να προβλέπεται, έστω και με νόμο, ότι αυτό που λες ότι με 5 χρόνια φεύγουν για να έρθει ο επόμενος. Ναι. Πώς θα γίνεται ένα rotation, κάπου να κινείται η ουρά. Θα κάνουμε προτάσεις, γιατί εμείς εδώ κάνουμε και προτάσεις. Δεν λέμε έτσι. Όχι. Αλλάξτε το, κάντε και αυτά με πρόταση. Με πρόταση. Λοιπόν, να έρθει ο επενδυτής, τεμενάδες, φεύγει ο επόμενος. Αφού έχουμε. Μια που είμαστε στις επενδύσεις, πάμε με την ευκαιρία που έχει δημιουργηθεί στη χώρα και χτες και σήμερα και αύριο στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι από αυτό εδώ το βήμα που θέλω για άλλη μια φορά να δράξω την ευκαιρία και να απευθυνθώ στην διεθνή επενδυτική κοινότητα. Και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα. Να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Καλώ τον κόσμο της αγοράς από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλαια. Φέρτε κεφάλαια. Φέρτε δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας. Να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας. Να επενδύσουν και να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθειά μας. Και να έρθουν τώρα. Και να έρθουν τώρα. Και να έρθουν τώρα. Και να έρθουν τώρα. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σωλούς. Καθώς τον πήγω μες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νους. Ελληνοφρένεια. Είναι κάποια σήματα που θέλουμε εδώ καιρό να φτιάξουμε, αλλά τα δοκιμάζουμε στον αέρα και δεν τα έχουμε φτιάξει. Εδώ είναι ο Κώστας Βάρναλης από τον οδηγητή που δεν δίνει λέξεις, ούτε παρηγόρια. Δίνει μαχαίρι σ' όλου νους, τι ωραία μυοκαταληξία. Τον πήγει μες στο χώμα και γίνεται φως, γίνεται και νους. Το μαχαίρι, όλα αυτά από το Βάρναλη, βέβαια. Όχι, ακριβώς. Γίνεται νους! Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Να οι ποιητές μας είναι όλοι πολύ ωραίοι. Αναγνωστάκης, Ελίτης, τον διαβάζουν. Ρίτσος, Ρίτσος φοβερός και καλύτερος στην απαγγελία. Οι υπόλοιποι, ναι, αντανακλούν αυτό που ήταν. Εδώ ήταν ένα από τα σήματα. Ναι, το λανσάρουμε σιγά σιγά. Και Χατζηδάκης από κάτω μουσική. Το λες και τα σοβαρά, αλλά έχουμε και άλλα σήματα που θα λανσάρουμε επίσης. Δηλαδή εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Τσάκωνας. Και αυτό είναι σήμα. Ελληνοφρένεια θα ακούγεται. Ναι. Ποιο από τα δύο εκφράζει περισσότερους? Εντάξει, θα ήθελα το ένα. Όχι, τι θα αλλά, ήθελε. Ναι, ναι. Το δεύτερο νομίζω. Νομίζω. Το, το δεύτερο εκφράζει περισσότερους. Ναι. Θα έχουμε και αυτά και αυτά. Θα, απλά θα πέφτει η λέξη ελληνοφρένεια μετά από όλα ανάμεσα, αυτά. Ναι, ναι, πιάνουμε το σφιγμό του κόσμου. Αυτό που θέλει να αγωνιστεί και δεν θέλει λέξεις και παρηγόρια, αλλά ένα μαχαίρι για να γίνει φως και νους. Και το άλλο που λέει πολύ ωραία ο Τσάκωνας, συμπυκνώνει σε μία φράση κορυφαία ζητήματα του σύγχρονου ελληνισμού. Τη βάση των προβλημάτων, ναι, νομίζω. Okay. Πάνω στην οποία χτίζεται το επικοδόμημα των κοινωνικών και άλλων σχέσεων. Καλό ατομικών. Είναι που υπάρχουν δύο και να υπάρχουν επιλογές. Ας πούμε να διαλέξει. Όχι, 22 έχουμε, δεν κατάλαβε. Το διαλέγει ο καθένας, ναι. Σαν σήμερα το 64, 28 Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε ότι 27 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Τα είπαμε αυτά. Ναι, τα είπα, χτες τα είπαμε. 28 αυτά. Σήμερα, ναι, ναι. Σαν σήμερα λοιπόν όμως το 64, επί Γεωργίου Παπανδρέου του Γέρου της Δημοκρατίας. Τον θυμάστε, το γέρο της Δημοκρατίας. Πώς όλοι μας. Γιατί έχει... ήταν και όποιος το έχει στον τίτλο, αυτό επέμπει δηλαδή, τη Δημοκρατία. Έγινε μια απόπειρα σε ανοιχτό χώρο να εορταστεί επέτειος του ΕΑΜ και απαγορεύθηκε από την κυβέρνηση εκεί του της Δημοκρατίας. Κέντρου της Δημοκρατίας και μάλιστα ο γέρος της Δημοκρατίας το χαρακτήρισε όλη αυτή την προσπάθεια να τιμηθεί το ΕΑΜ. Να θυμηθούμε ότι έγινε το ΕΑΜ πριν 20 τόσα χρόνια. Πρόκληση προς το έθνος. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Βρε το γέρο της Δημοκρατίας. Εντάξει, άμα ήταν πρόκληση όμως. Μα ήταν γέρος της Δημοκρατίας. Εσύ όμως το λες τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αντικειμενικές συνθήκες ή τότε οι αντικειμενικές συνθήκες είναι και συγκυρίες. Μήπως ήταν πρόκληση. Είναι να πρόκληση. Εξετάσουμε. Τι λέει το μακελιό της εποχής. Είναι πρόκληση. Τι λέει η Αυριανή. Να θυμάσαι πώς αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και πώς. Είναι το πρόκληση να θυμάσαι. Σωστό. Είναι πρόκληση να μαθαίνεις από την ιστορία. Προφανώς. Όλα αυτά είναι πρόκληση. Και γέρος της Δημοκρατίας. Γέρος ήταν ο άνθρωπος. Γέρος της Δημοκρατίας. Δεν τα γι' αυτό ήρθε μετά ο νέος του σοσιαλισμού. Ο γιος του. Και μετά ήρθε και ο εγγονός. Και μετά ήρθε ο εγγονός του σοσιαλισμού. Και έβαλε επίσης την ταφόπλακα. Μετά ο κοντός του εξυγχρονισμού. Όχι, όχι. Στην οικογένεια να μιλήσουμε. Και μόνο η οικογένεια είναι αρκετή. Έχει κυβερνήσει 50 χρόνια. Αν είναι αρκετή, τι έχει γεννήσει είναι μετά. Έχει γεννήσει. Που δεν λέγονται Παπανδρέοι, οι υπόλοιποι. Γιατί κατά μία έννοια και ο Μητσοτάκης είναι γέννημα και του γέρου της Δημοκρατίας. Ναι, εκεί υπήρχε τρόπο. Και αυτός. Όλα αυτά και τα πάρα πολύ ωραία. Όλα. Μαθαίνω, πληροφορούμε και είμαι περίεργος να τη δω και θα τη δω ότι ο Παντελής Βούλγαρης βγάζει καινούργια ταινία. Έχω μάθει, πατάει πολύ καλά ιστορικά, έχω μάθει η ταινία. Λέγεται γενικώς, νομίζω το τελευταίο σημείωμα, αυτός είναι ο τίτλος. Ναι, έτσι λέγεται. Και είναι η ιστορία των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Και τα σημειώματα που πετούσαν στο δρόμο για την εκτέλεση, τα πετούσαν στο δρόμο έτσι, ναι, με το ναι, σκεπτικό ναι, ότι κάποιος θα το βρει. Ακούω και θα το διαβάσει και θα πάει σε έναν δικό μου άνθρωπο, κάτι τέτοιο. Και τα οποία υπάρχουν, κάποια από αυτά ιστορικά υπάρχουν ακόμα και μπορούν να διαβάσουν. Ναι, βέβαια, και υπάρχουν μαρτυρίες και. Πρωτομαγιά του 1944, ως αντεκδίκηση Γερμανοί για μια ανατίναξη που είχε γίνει στους Μολάους εκεί και είχαν σκοτωθεί κάποιοι Γερμανοί, αποφασίζουν οι Γερμανοί να εκτελέσουν 200 κομμουνιστές. Αυτό όπως μαθαίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι κομμουνιστές. Το ξέρουμε όλοι. Ότι μπαίνουν 200 Έλληνες πατριώτες αγωνιστές. Αγωνιστές. Έλληνες πατριώτες αγωνιστές. Αυτό δεν είναι κάποια παράταξη εγκληματική, δεν τους λέει έτσι. Όχι, λέω. Δεν πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρω. Μην μπερδεύουμε τις έννοιες, θέλω. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε δει την ταινία. Όχι. Με αυτή την ένσταση. Το τρέιλερ που είδα λέει κάτι έτσι φλού. Ότι δεν ξέρω αν θα ζούσαν αυτοί οι 200 στην πορεία, τι θα κάνανε στη ζωή τους. Εκεί όμως σταμάτησε η ζωή τους επειδή ήταν κομμουνιστές. Γι' αυτό ήταν μέσα στη φυλακή, γι' αυτό τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Το αίμα αυτών χύθηκε στο συγκεκριμένο ιερό τόπο που ο Τσίπρας με την κάθε λόγια ευκαιρία. Α. Το. Ναι, πισοδομεί όποιος μπορεί πάνω εκεί. Σκυλεύει. σκυλεύει επίσης, όλα αυτά σωστά. Αλλά δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να έχει. Πνευματικοί άνθρωποι, διανοούμενοι όπως είναι ο σκηνοθέτης, ο Παντελής Βούλγαρης, με προσφορά, με όλα αυτά που έχει κάνει, να προσπαθούν να καταπιαστούν με τέτοια θέματα χωρίς να τα βάζουν στην πραγματική τους διάσταση και να θέλουν να το κάνουν αγωνιστές. Τώρα συγγνώμη. Είναι το κομμουνιστής pop πουλί, πουλάει. Αυτό είναι το θέμα μας. Συγγνώμη, βάζει σε μια ταινία τον όρο κομμουνιστής να γίνει τι? Μα αφού αυτό ήταν. Βάλε Έλληνα που τον περισσότερο κόσμο, βάλε πατριώτη, βάλε αγωνιστή. Τον κομμουνιστή την άρθει ένα 4% να μας δει. 5. Μα, τι είναι αυτό τώρα, κριτήριο εμπορίου στην ιστορία? Κάνε όποια ταινία θες. Προφανώς θα συζητηθεί, θα πει ο καθένας όπως και οι προηγούμενοι με τον Όχι, αλλά αν δεν γίνεται. Που πες ότι δεν ξεκινάει με κριτήριο εμπορίου. Αν δεν γίνεται, εκ του πονηρού σκέφτεσαι ότι μάλλον με κριτήριο εμπορίου λειτουργήσε. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Γιατί για λίγο χτυπάει κάποιες χορδές πιο ευαίσθητες, μάλλον. Προφανώς. Το κομμουνιστής. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά και επειδή μιλάμε για νεκρούς που πέθαναν για κάποια ιδέα που είναι ακόμη πιο σοβαρό από έναν απλό νεκρό, γιατί ακόμη και εκεί υπάρχει διαχωρισμός, θα πω εγώ έτσι λίγο κάπως. Και ευτυχώς δεν είχε και μπάλα, ας πούμε, να σκοτωθούν για το ποδόσφαιρο. Ναι, προφανώς. Ας πούμε, κατάλαβες. Οφείλει κάποιος με πολύ σεβασμό να καταπιαστεί με όλα αυτά και να αντιμετωπίζει τα γεγονότα όπως έγιναν. Σχόλια πάνω σε αυτά, όλα μπορούν να υποθούν απόψεις με την διαφορά των ετών, των δεκαετιών, αλλά όμως αυτοί ήταν κομμουνιστές. Τέλεια και παύλα. Αυτό δεν μπορεί να το σβήσει κανείς, ούτε να το ξαναγράψει κανείς. Όπως και οι άλλοι ήταν δοσύλλογοι, προδότες. Βάζαν την κουκούλα και έκαναν αυτά που έκαναν. Επειδή λοιπόν αυτοί που σκοτώθηκαν εκεί ήταν κομμουνιστές, κανονικοί, να πάμε λίγο στην εικόνα, αν και είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί κανείς, αλλά μας βοηθάνε τα τραγούδια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να καρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλβάνης Γεώργιος, Αμπελογιάννης Φίλιος, Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Ανδρεάκης Γεώργιος, Ανδρεάκης Πέτρος, Ανδρώνης Πέτρος, Ανουσάς Ιωάννης, Αντωνέλης Ιγνάτιος, Αντωνιάδης Αθανάσιος, Αποστολίδης Στάθης, Αποστολίδης Τάσος, Βαγενάς Απόστολος, Βλασόπουλος Βλάσης, Βάλτης Σπύρος, Βάλτης Καράτας, Βαλεντάκης Ιωάννης, Βαρθολομαίος Αντώνιος, Βασάλος Τηλέμαχος, Βεκίδης Ζαφύρης, Λαχάκης Χρήστος, Βόκολας Υπόκολας Κωνσταντίνος, Βουβούρης Δέμος, Γάτσος Αθανάσιος, Γεωργακόπουλος Πλούταρχος, Γεωργιάδης Περικλής, Γιγίνης Ευάγγελος, Γιανακουρέας Δημήτριος, Γιάνναρης Στέφανος, Γιανόπουλος Σπύρος, Γιανθές Μιχαήλ, Γιώργκας Ευάγγελος, Γκάλφος Γεώργιος, Δινέης Κώστας, Κότσης Γεώργιος, Γούτας Γεώργιος, Δαλδογιάννης Σταμάτιος, Δαρδινίδης Χριστόφορος, Δασκαλόπουλος Γεώργιος, Δημητριάδης Δημήτριος. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα. Θέλετε να μιλήσουμε για τις λιανικές πωλήσεις που έχουν αυξηθεί? Θέλετε να μιλήσουμε για πόσο έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές? Θέλετε να μιλήσουμε για πόσο έχει πεθαίνει? Έχουν αυξηθεί οι λιανικές πωλήσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Βγήκαν βέβαια κάτι στοιχεία που λένε ότι έχει πέσει κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ. Αλλά ποιος δίνει σημασία σε αυτά? Δεν είναι εικόνα. Έχουν αυξηθεί οι λιανικές πωλήσεις. Όλοι δεν αγοράζουμε περισσότερα πράγματα. Ρούχα, παπούτσια, χαμό στις ντουλάπες. Σούπερ μάρκετ, άμα πας. 500 ευρώ έτσι. Δύο καρότσια. Να τα καρότσια. Να τα καρότσια. Εγώ αφήνω και τα κέρματα εκεί μέσα που για το καρότσι που βάζω. Γιατί είναι επένδυση. Και βάζω 2 ευρώ και το αφήνω έτσι να υπάρχει μέσα εκεί. Καμπάτζα. Κάβα. Εγώ. Τσακαλώτο το λέω. Παίρνω και το καρότσι στη γειτονιά μου και αφήνω το 2 ευρώ. Όποιο το βρει. Και εσύ αυτό παίρνει τα καρότσια και γεμίζει όλη η Αθήνα. Και γεμίζει. Με καρότσια και τα παρατάνω που να είναι. Ναι. Το καρότσι δεν πάει μέχρι το σπίτι. Πάει μέχρι τα μάξι. Εμείς προτιμούμε τα σούπερ μάρκετ. Εμείς προτιμούμε τα σούπερ μάρκετ που δεν έχουν να βάλει κέρμα στο καρότσι. Υπάρχουν τέτοια. Ναι, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν μιας μάρκας, μιας εταιρείας. Α, δεν έχουν κέρμα. Καλά, και το άλλο το παίρνει πίσω. Συγγνώμη, να ψάχνω κάθε και αν δεν έχω να πάω στο ταμείο να χάνω χρόνο, να κάνω ψηλά. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Στη λιανική πώληση. Στη λιανική και αυτό. Δεν κατάλαβα. Γιατί ενώ έχουμε λύσει το βασικό θέμα, ασχολούμαστε τώρα με το κέρμα. Ποιο σούπερ μάρκετ δεν έχει κέρμα. Λεπτομεριούλες. Γιατί έχουμε πολλά λεφτά. Το λέω τσακαλώτος, γιατί είναι η συνολική εικόνα. Ναι. Και είπε πριν ο τσακαλώτος, σε λίγο, πώς το είπε, σε 2 χρόνια δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τους επενδυτές που έρχονται. Να τους απορροφήσουμε, ας πούμε. Και λογικό. Και λέει εδώ ένα ακροατή, την ώρα που χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις δραπετεύουν και εγκαθίστανται στη Βουλγαρία, η κυβέρνηση, ο τσακαλώτος δηλαδή, προβλέπει υπερπληθώρα ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Όχι, λέει, δεν είναι ηλίθιοι. Προφανώς δεν είναι. Απλά απευθύνονται σε ηλίθιους. Ούτε αυτό. Εδώ δεν έχω ναι, να πω. Αυτό απευθύνονται σε ηλίθιους. Το δεύτερο, εντάξει. Προφανώς δεν είναι ηλίθιοι, γιατί να σου πω. Τι έκανε ο Έλληνας επιχειρηματίας εδώ πέρα στο κάτω-κάτω. Έλα ο ξένος να πάρουμε και την ξένη επένδυνα τα λεφτά από έξω. Ας πάει στη Βουλγαρία ο Έλληνας. Έφυγε ο Έλληνας. Είναι φύρα ο Έλληνας. Κενό και ναι. Στη φύση, όπως λένε οι νεοφιλελέδες, το κενό καλύπτεται. Έρχεται ο Τούρκος και ο ξένος και δεν θα έχουμε τι να τους κάνουμε όλους αυτούς. Επίσης ο Έλληνας ήταν πάντα μίζερος. Έβγαζε λεφτά. Δεν τα έρχνε πίσω στην επένδυση ή να κάνει ανάπτυξη. Έχεις ανάπτυξη. Τράβαγε τα λεφτά από το ταμείο. Έβγαζε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Τράβαγε τα 60, τα 70 στο προσωπικό ταμείο, τα 30 για την ανάπτυξη για τις εταιρείες. Παράταμα. Ενώ ο ξένος, ο ξένος αυτά τα σέβεται. Τραβάει και τα 100 ο ξένος. Ο ξένος τα σέβεται αυτά. Θα πληρώσει τον εργαζόμενο στην ώρα του, στην θα πάρει καλούς μισθούς. Θα του πληρώσει καλά τα 300 μισθούς ευρώ. Για επίπεδο ανέργου. Ευρώ. Ναι, για επίπεδο ανέργου είναι καλή μισθή. Ναι. Λοιπόν, ένα πρόβλημα είναι αυτό, γιατί το είπε ως πρόβλημα ο Τσακαλώτος, ότι θα έχουμε υπερπληθώρα επενδύσεων σε 2 χρόνια. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό που θα μας πει τώρα. Πρώτη ερώτηση δημοσιογράφου. Προβλέπετε πρόβλημα το 17? Δεν προβλέπουμε, όχι μόνο δεν προβλέπουμε, θα έχουμε και υπεραπόδοση και θα υπάρχει πάλι να το μοιράσουμε αυτό. Το πρόβλημα μας δεν είναι ότι δεν θα βρούμε το στόχο το 17, είναι πού να ξοδέψουμε για δεύτερη χρονιά την υπεραπόδοση. Φόρων. Φόρων εννοεί. Έχουμε δύο προβλήματα. Σύμφωνα με τον Τσακαλώτο, έχουμε δύο προβλήματα. Τι θα κάνουμε τους επενδυτές που θα έρθουν τα επόμενα 2 χρόνια και τι θα κάνουμε τα πολλά λεφτά από τους φόρους. Πού θα μοιραστούν. Πού θα τα χαλάμε. Στα καλά καθούμενα τέτοια προβλήματα. Ας κάνεις το κάτω-κάτω ένα μολ, ένα μολ το ελληνικό. Είμαι να έχουμε να ξοδέψουμε που σταματάνε την επένδυση έλεος. Είναι καλά. Είναι καλά ο ένα μολ παραπάνω να ξοδέψουμε. Βγαίνεις και λες ότι έχουμε πρόβλημα τι θα κάνουμε τους επενδυτές και έχουμε πρόβλημα που θα μοιράσουμε τα πολλά λεφτά. Πάει καθόλου καλά. Ότι χωράει το στρώμα μας κι άλλα. Έπρεπε να βγάλει θερμόμετρο ο Χατζηνικολάου. Δεν χωράνε, αγάπη μου. Θερμομετρήσει εκείνη την ώρα. Δεν χωράνε άλλα λεφτά στο στρώμα. Ποιο στρώμα. Πάρ το δικό μας. Πού θα τα χαλά, πού θα τα βολέψουν όλα αυτά τα λεφτά τη φορά. Είναι ανατομικό. Τι? Είναι ανατομικό. Με τα χρήματα, όχι. Τα παλιά, μπράβο. Τα παλιά χωράνε περισσότερα λεφτά, να ξέρεις. Ναι, γιατί είχαν στα ελαττήρια τρύπες. Μπράβο, ναι, ενώ τώρα αυτά τα ανατομικά τώρα, με τον Κετσέ. Βάζει αυτό το Κετσέ. Δεν χωράνε τώρα αυτά. Μας έχει γεμίσει τον Κετσέ τις κοιλώτες τις βρώμικες μέσα τις χιλιοκομμένες. Ευαγγελάτος. Πού θα καλές βάλω μέσα τα λεφτά. Της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ναι. Αυτό και τα ούρα στους ξηρούς καρπούς. Και οι βίδες, κάτι μπιφτέκια. Και οι βίδες, τα μπιφτέκια. Τα καλύτερα, αυτά ήταν θέματα. Αυτή ήταν η δημοσιογραφία. Αυτή ήταν τηλεόραση. Αυτή ήταν τηλεόραση. Τώρα εδώ γυρίζει. Και νομίζω εκείνα τα χρόνια ο Αντένα έχει αυτό το ατουάζ και τα τέτοια. Πού είναι Χαζομάρες. Η αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Εκεί ένα έτρωγες χρόνια... μπιφτέκι και έβλεπες τη βίδα. Θες μια βίδα. Πού θα τη βρεις πιο κοντά. Αυτή την εξαραούπα. Το ούπα δεν ήταν μέσα όμως. Όχι, ήταν ξυλόβιδα. Α, ήταν ξυλόβιδες. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς τέτοιες. Εκεί ένα χρόνια μάλιστα... τι θα βάλει, το κάδρο που ο Αντένα είχε εκείνο το τέτοιο. Αυτή είναι τηλεόραση. Εκείνο το μότο είχε. Αυτή είναι τηλεόραση. Προφανώς αυτή ήταν τηλεόραση. Και ελπίζουμε να ξανάρθει η ευμάρεια με τα προβλήματα που εντοπίζει ο Τσακαλώτος. Μα είναι δυνατόν μετά από αυτό ο Τσακαλώτος κανονικά. Ναι, είναι. Λέει ότι θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ έχουν φύγει όλοι πάνε στην Βουλγαρία. Δεν έχουν να πληρώσουν φόρους ΕΦΚΑ. Και λέει ότι θα έρθουν επενδυτές και δεν θα έχουμε τι να τους κάνουμε. Και αυτό είναι πρόβλημα. Μήπως είναι σχέδιο καμένου να πάμε στη Βουλγαρία και μετά να έρθουμε με τα άρματα να πάρουμε τη Βουλγαρία ελληνική. Για να πάρουμε. Τη Βουλγαρία, να ξαναπάρουμε την Ελλάδα, ότι και καλά πήραμε την Ελλάδα. Κάτι, ξέρω εγώ. Μπορεί να το έχω, τους έχω ικανούς. Όχι, να επεκτείνουμε τα σύνορά μας. Ναι. Μετά το καζίνο ή πριν ήρθε αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω αν κέρδισε το καζίνο κάτι τόσο ώστε να μπορούσαμε να. Κανείς λοιπόν, να δεις τι απάνθρωποι είμαστε. Λένε όλοι γιατί έπαιξε ο καμένος ναι. Στο καζίνο και κανείς δεν ρωτάει αν έχασε ή αν κέρδισε. Ναι. Δηλαδή πόσο τυχερό ήταν. Έχασε η ελληνική οικονομία. Την ανθρώπινη, την ανθρώπινη διάσταση, ρε παιδί. Η ανθρώπινη. Δεύτερο. Και αν ο Καμένος. Αν ο Καμένος έπαιζε στη ρουλέτα. Το ξέρω. Εκτείνει. Όχι να μείνουμε. Ο καπιταλισμός. Τι να μείνουμε. Αυτός δεν φταίει. Ο κομμουνισμός φταίει. Καλά, και ο κομμουνισμός. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς φταίει πάντα. Ποια ιδεολογική ηγεμονία, ποια αριστεράς. Ο Καμένος τι είναι. Ο Καμένος αριστερός, θα ψηφίσει και την αλλαγή φίλου θα τώρα. Βλέπω είναι... Ο Κατσίκης μόνο θα ψηφίσει. Ο Κατσίκης εντάξει. Εντάξει γενικώς, θα την ψηφίσει είναι... το υπόλοιπο κόμμα, οπότε προοδευτική. Λοιπόν, έπαιξε ο Καμένος στη ρουλέτα τη χώρα, σου λέγω έστω. Δεν παίζει τη χώρα. Αυτή η χώρα δεν παίζεται έτσι κι αλλιώς. Η χώρα δεν παίζεται. Και αν κέρδιζε, εγώ σου λέω. Και βγαίνουμε από τα μνημόνια αύριο. Επειδή ο Καμένος έπαιξε το ΑΕΠ. Αν είναι έτσι, να ξαναπάει. Να ξαναπάει Λονδίνο. Όχι. Και να μου φέρει και μια ανέχασε είναι το ερώτημα. Ανέχασε είναι το ερώτημα. Δεν χάνει ο Καμένος ποτέ. Άλλο τέτοιο. Πας καλά, δεν χάνει ο Καμένος. Επίσης, φίλε τον Αλέξη. Επίσης, εσύ πας. Εγώ θα πάρω την πλευρά Καμένος. Πας κάπου σε ένα εστιατόριο, τρως. Και σου έρχεται τσουλητή δίπλα μια ρουλέτα. Θα ρίξει μια ματιά. Και θα σε βγάλει φωτογραφία ο άλλος, ο δεξιός που ο φοιτητής που κάθεται εκεί και περιμένει. Περιμένει. Κατάλαβες, ο θαπίτης. Κάποιος θα περάσει. Συγγνώμη κιόλα, συμβαίνει σε κάθε εστιατόριο, σε μια ταβέρνα. Πας και τρως. Τσακ, ο ρουλετιέρης. Πας στο μοναστηράκι βόλτα. Έρχεται ο άλλος, σου πετάει τον παπά μπροστά σου. Μα θα δεν μπορεί να παίζει τζόγο, επειδή παίζει τον παπά. Πηγαίνεις, αφού ήταν ο άλλος με το κουτί. Γυρίζει, μαύρο, πώς το λένε, γρου, γρου, γρου, εκεί. Το, 21 το μαύρο. Μπαλάκι. 32 κόκκινο. Άσε μας. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Τέλος πάντων. Ένα θέμα άλλο πολύ σημαντικό. Θέμα. Με αυτό ότι θα ψιλοκλείσουμε για αυτή την ενότητα είναι ότι αν πρέπει να διεκδικούν συνδικαλιστές. Και πήγε ο Βασίλης Λεβέντης. Ποιοι είναι συνδικαλιστές, πήγε στους αστυνομικούς. Τι γεσέ, ας πούμε, λέμε. Συνδικαλιστές, με την ευρύ έννοια. Και πήγε ο Βασίλης Λεβέντης στην ΠΟΑΣΥ στους αστυνομικούς και άκου να δεις τι τους είπε. Και εγώ χαιρετίζω το συνέδριό σας και εύχομαι να διαφέρει από τα προηγούμενα να έχει ουσία. Γιατί να ζητάτε μόνο οικονομικά αιτήματα τη στιγμή που ξέρετε ότι η χώρα έχει φτωχεύσει είναι και αδόκιμο. Αν δηλαδή στη σημερινή εποχή υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν παροχές, κάθε παροχές, ακόμη και δικαιολογημένες, κάθε παροχή είναι δικαιολογημένη. Γιατί και να παίρνεις 1500 είναι καλύτερα να πάρεις 2000 και από τα 2000 είναι καλύτερα τα 2500 και από τα 2500 είναι καλύτερα τα 3. Πώς θα τα πάρεις όμως. Συνεπώς η εκδήλωση, η απέτηση οικονομικών αιτημάτων κάνει να χάνουμε το προσανατολισμό μας. Δεν είναι σοβαρό θέμα να διεκδικούν οι εργαζόμενοι στον καιρό της κρίσης. Σοβαρό είναι. Είναι ανώριμο. Δεν είναι δόκιμο, όπως δεν είναι λέει δόκιμο, δεν είναι ο δόκιμο. Λεβέντης. Όχι, δεν είναι δόκιμο. Δόκιμο όμως είναι οι τράπεζες να παίρνουν 40 δις και να τα χρεωνόμαστε όλοι μας. Αυτό είναι δόκιμο. Δεν θέτει κανείς θέμα, κανείς Λεβέντης γι' αυτό. Αν πάει είναι ο αστυνομικός, ο εργαζόμενος, στο νοσοκομείο, ο δάσκαλος, διεκδικήσει κάτι παραπάνω από τα ψίχουλα που του έχουν μείνει από αυτά που του έχουν κόψει, αυτό είναι αδόκιμο. Δεν είναι ψύχρεμη στάση, αλλά είναι ψύχρεμη στάση το άλλο. Επίσης δεν είναι και κοινοτική οδηγία ούτε συμφωνία. Επίσης, επειδή η κρίση κρατάει χρόνια και θα κρατήσει, πέστε το, καταργούμε τη δημοκρατία. Ο συνδικαλισμός, η διεκδίκηση, το να σκέφτεται, το να συναθρίζεται κάποιος, κάντε μια ωραία χούντα που είναι, και από εκεί και πέρα να μπορούμε να προχωρήσουμε κανονικά. Γιατί δεν το λένε καθαρά και βγαίνουν με την ευκαιρία του συνδικαλισμού. Καταργεί το συνδικαλισμό. Δεν πρέπει να διεκδικείται στα νόριμη. Χούντα με την ευκαιρία εσύ. Το άλλο. Δεν είχαμε. Δεν ήταν έτσι, δεν κάνανε δρόμους. Γενιάσανε κάποια, αλλά εντάξει, δεν είναι και αυτοχούντα που λέμε. Επειδή δρόμους κάνανε και τότε και τώρα. Ναι. Καλά, προφανώς δεν είναι. Αλλά υποτίθεται είμαστε το 2017 που προχωράνε τα δικαιώματα, που προχωράνε οι διεκδικήσεις. Και έχει βαθύνει η δημοκρατία στην Ενωμένη Ευρώπη. Έχει βαθύνει πολύ βαθιά όμως κάπου σε ντουλάκια. Είναι μέρα πένθου σήμερα. Έφυγε ο Χιου Χέφνερ. Ο οποίος τι ήταν, ο ιδρυτής του Playboy. Ο ιδρυτής του Playboy. Και όπως γράφει και ένας φίλος, έφυγε πλήρης κουνελιών. Όντως. Έφυγε, όντως. Αυτό συνέβη. Και γράφει ένας φίλος εδώ, Αποστόλη, τώρα που πέθανε ο Χιου Χέφνερ, μείναμε πια λίγοι οι σαβουρο. Μπάμιδες. Μάμιδες. Ναι, εντάξει. Σε αυτόν τον τόπο. Ο Πάνος τα λέει αυτά που είναι τα κουμπάκια. Ο άλλος λέει καλά έκανε και έπαιξε ο Καμένος, αφού υπάρχει ο τραγούδι, ο Καμένος τα παίρνει όλα. Ωραία. Σωστό, όπως ξέρουμε το αγγελάκι. Διαφημίσεις για να προλάβουμε και τα άλλα σε λίγο. Τι veux ou tu veux pas? Έχει γενέθλια σήμερα. Του Βεπά. Έχει γενέθλια. Ναι, η Μπριζίτ Μπαρντό, την ακούμε. Το Μπριζιτάκι. Το 34 γεννήθηκε. 83. Ναι. 83. Να τα εκατοστήσει. Να είναι καλά. Ήταν λοιπόν και αυτή σε κάτι εξώφυλλα του Playboy κάποτε. Από τη δεκαετία του 50, κάπου εκεί στην αρχή. Όχι, θα ήταν. Όχι, όχι ναι. Το, όταν το έφτιαξε. Ήταν στις αρχές του. Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση. Ναι. Όσοι βρεθήκατε χθες στην ταράτσα του Φίβου. Και λόγω βροχής φύγατε και ακυρώθηκε η παράσταση στις αρχές της σχετικά. Έχουμε μια ανακοίνωση, την ανακοίνωση του Φίβου του Δελιβοριά, που λέει: ανακοινώνουμε πως η ταράτσα της Τετάρτης, χθες δηλαδή, με τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Χρήστο Λούλη, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται, ώρα 8, αντί για 9 που είναι συνήθως. Ναι. Ώρα 8, προφανώς, επειδή είναι Κυριακή. Δεν έχετε παρά να επιδείξετε το εισιτήριο της χθεσινής βραδιάς. Γιατί είχαν πληρώσει. Γιατί είχαν πληρώσει οι άνθρωποι, οπότε να πούμε και το τηλέφωνο γρήγορα: 210-34-28-272, ό,τι χρειαστείτε. Για την ταράτσα του Φίβου την Κυριακή στις 8. Αυτά από εμάς, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας.